Kuba Różyło, zdejmuję melonik z galanterią, kłaniam się nisko i zapraszam Was na audycję Tony z Betonu. Dzisiaj audycja z cyklu trochę tego, trochę tamtego. W zeszłym tygodniu był kolejny odcinek kalendarium. Dwa tygodnie temu mówiłem o raperach w reklamach i o starciach raperów z alfabetem. A czasem lubię zrobić po prostu audycję, gdzie miesza się trochę nowych rzeczy i trochę starych bez większego konceptu. Wydaje mi się, że hip-hopowa spiżarnia jest na tyle opasła, że ta konwencja jest po prostu dla niej przyjazna. Zacząłem od Gedza, na co dzień rapera, ale też i producenta, i właśnie teraz projekt producencki spod jego ręki wyszedł bez rapu. Nazywa się ten projekt Limitless 808 i nagranie Poltergeist właśnie promuje ten album. Pozostaniemy w dość nowoczesnych klimatach, ale już zdecydowanie gadanych. Pytanie, czy nawet nie przegadanych. Adi Nowak, tak nazywa się raper, który był odkryciem zeszłego roku, bardzo przyjazny dla ucha epka, wtedy się ukazała jego autorstwa. Teraz debiut w Asfalcie, płyta Wafle Ryżowe. Ja jeszcze z tym materiałem muszę się osłuchać, żeby wyrobić sobie opinię. Dla Was na razie mam w ramach materiału poglądowego nagranie Miód i Czosnek z tejże właśnie płyty. Posłuchajcie Adiego Nowaka. Coś mnie bierze i bierze i bierze. Zostać wzięty stąd, tego chciałem. I choć nowy dom jest śliczny, obecny opuszczam z bólem. Ciągle leżę i leżę i leżę. I się turlam i proszę o zmianę. A pan techniczny na tablicę wrzuca mój numer. Robimy many i gramy, aha, na stare zasady, więc i możesz nawet łapać. Nie chcę z dropek drapać czy dealować, bo żaden ze mnie jest kobar, a te szczęścia mi nie daje tata. Glorie mają wielu ojców, ta jest tylko mama. Jak działasz mądrze, twatwa też przyjdzie. Zdrowe żarcie pichce, jak cię nie przerośnie zmianka, to zapomnij o zgniliźnie, którą maczasz w konserwantach. Robimy manę i gramy, aha. Na starcie nie masz wpływu na to, która cię drużyna weźmie. Zwłaszcza jeśli nie chcesz się wychylać, bojąc się, że cię osądzą jak Mehmet Ildira. Z twoją głowę osadzą w areszcie. Niezręczna cisza. Mógłbyś się wymigać, gdybyś nie miał fona w ręce, czy w chacie TV-ka, co ci wpycha model życia suszonego winogrona w cieście. Robimy manę i gramy, aha, nie gramy mąki, tym bardziej pszennej. Tak się składa, że się życie lepiej składa, gdy o specyfiku w składach masz pojęcie. Wiem, że łatwiej machnąć zdjęcie dubska, bicka albo dzióbka, niż odnaleźć prawdogenne usta w porę. Masz DMT, daj to skręcę sztrucla, nim nas państwo powykręca za sprawą jednej z ustaw chore. Coś mnie bierze i bierze i bierze. Zostać wzięty stąd, tego chciałem. I choć nowy dom jest śliczny, obecny opuszczam z bólem. Ciągle leżę i leżę i leżę. I się turlam i proszę o zmianę. A pan techniczny na tablicę wrzuca mój numer. Robimy manę i gramy, oho, lekko na duchu, gdy w 21 i do kosza rzucam przerzutę. Życie kloszarda, być swojego miejsca pewien lubię, lecz nudzie wrzucam jak kwadrat. Nie szukam w kartach odpowiedzi jak w blackjack. Mam się odsłonić, a może odczłowieczyć. Coś ci nie pasuje, wyrażaj tak głośno sprzeciw, albo bierz to, co ci dane w bajtach na microSD. Dajemy many i tony, oho. Drożdży do ego, pod jego powłoką świeci pustką. Był w planach detoks, ale drugstor tańszą męci uncją. W błoto wyrzucam starego, jak Ranmageddon czy Woodstock. Starość, czasem myślę, że to tak daleko. Siedzimy w poczekalniach przed wizytą u niej od lat, dzieląc hajs nasz ze skarbówką i apteką, dając się rabunkom i rachunkom, bez opcji to go dać. Robimy many i gramy, tu się waży wszystko. Losy masy, ceny leków, dyplomów, wolności. Na to zważywszy troszkę mały się czuje przy was Wysoka Izbo. Chorych, wyższa szkoła i jeszcze wyższy sądzie. Wiosnę, Mario, na jakiś czas znowu jestem Bogiem. Bo na grzybkach błogo jest, nie powiem. Odlatuję w Eden w myśli tymczasowo werterowe, po czym wracam do siebie, żeby przywdziać kostium jednej z owiec. A psiu! Coś mnie bierze i bierze i bierze. Zostać wzięty stąd, tego chciałem. I choć nowy dom jest śliczny, obecny opuszczam z bólem. Ciągle leżę i leżę i leżę. I się turlam i proszę o zmianę. A pan techniczny na tablicę wrzuca mój numer. Baba. Baba. Bo. Serio, ziomuś, to nie mogło się udać. Nikt nie stawiał na mnie grosza, a co gorsza, nie wierzyłem sam w cuda. Wierzę teraz, znam to jak materac we trzy. Sporo widział i jedyny znał marzenia i sny. Scena była gdzieś za kablem od neta. Spoko ciuchy, dobre klipy, takie bity, że rapować nie trzeba. Miałem swoją wizję rapu, sprawdź te jazdy. Bo co iść wytartą ścieżką, nie szło. Leciałem ze szlaczkiem, żaden kiki, dwie dekady był siara. Kękę wyszedł przy nagrywkach, dziś już się utożsamia. Zawsze byłem inny niż chłopaki z Polski. Nie gorszy, prostszy, chociaż trochę wstyd być podarte portki. Nie, że nędza, choć za dobrze nie było. Miałem na kieliszek chleba, lecz już brakło na kino. Taka niższa klasa, niższa jak po kraju. Mówią na to próg ubóstwa, tutaj ludzie zaradzą. Baba, chociaż to nie miało prawa się udać. Teraz proszę, lecę sobie dyry, dyry, daj. Wciąż pamiętam, jak nie chcieli mnie słuchać. Teraz proszę, znowu robię dyry, dyry, daj. Trzecie rzeczy znów na półce to cuda. Ja mam rywale, daję ziomek, dyry, dyry, daj. Po swojemu gram, o swoje, choć tutaj to nie jest proste. Tak jak moje dyry, dyry, daj. Dla niektórych byłem nikim, nie typem. Nie wchodziłem nigdy w temat, się nie czułem za bardzo. Na miejscówki podbijałem, ale wiesz, jako klient się założę przekrętasy, pewnie toną tą gardą. Wyjałbym, dla tych lepszych byłem patusem. W końcu cały czas pod blokiem, łysa głowa i reszta. Dziś ci pierwsi mają bidę i kobitę, co truje. A ci drudzy w ciasnym biurze ciągle siedzą w tamperkach. Się nie śmieje, w sumie smutny dzieciaku. Los przewrotny jak u Zenka, ja swojemu pomogłem. Zawsze co chcę, gadam wasz Piotr. Siara prawda, grana. Niezależnie czy stos jest. I choć to nie miało prawa się udać, to ja tylko robiąc swoje wyskoczyłem na prostą. Tu wyboje i oceny, tak jak kiedyś, tak teraz. Ty chcesz gadać i w szuflady wkładać ziomę, weź odstąp. Baba, chociaż to nie miało prawa się udać. Teraz proszę, lecę sobie dyry, dyry, daj. Wciąż pamiętam, jak nie chcieli mnie słuchać. Teraz proszę, znowu robię dyry, dyry, daj. Trzecie rzeczy znów na półce to cuda. Ja pierdolę, daję ziomek, dyry, dyry, daj. Po swojemu gram, o swoje, choć tutaj to nie jest proste. Tak jak moje dyry, dyry, daj. Dziś dla jednych znowu jestem faszysta. Wciąż o Polsce i rodzinie ciągle mówię to głośno. Dla tych skrajnych żaden ze mnie radykał. Wolę jechać gdzieś z synami i kobietą, a nie latać gdzieś nocą. Proste, plus znajomi, co są blisko przy Bogu. Mówią Piotrek, czemu grzeszysz, co dzień łamiesz sakrament. A ci drudzy ciągle mówią mi ziomuś. Ale z ciebie kato tani, bo do oazy ładnie poprzestawiane. Ja tylko chciałem żyć na świecie, być na powierzchni. Chociaż o wiele łatwiej jest się zapaść. Codziennie tyle zła na mieście i tyle grób przede mną, nade mną, Bóg pode mną, szatan. Tylko chciałem żyć na świecie, być na powierzchni, chociaż nie było łatwo przy tych brakach. Jak umiem, tak kieruję, życie miało się nie dać. Przecież wierzę, że w tobie też jest szansa. Chociaż to nie miało prawa się udać. Teraz proszę, lecę sobie dyry, dyry, daj. Wciąż pamiętam, jak nie chcieli mnie słuchać. Teraz proszę, znowu robię dyry, dyry, daj. Trzecie rzeczy znów na półce to cuda. Ja na tej wolę daję ziomek, dyry, dyry, daj. Po swojemu gram, o swoje, choć tutaj to nie jest proste. Tak jak moje dyry, dyry, daj. w ramach podróżowania po różnych konwencjach najpierw był mocno hipsterski Adi Nowak. Nie wiem, czy się by obraził za takie sformułowanie. Nikt chyba nie lubi być nazywany hipsterem, w tym sekret tego terminu i tego, co się za nim kryje. A potem już zdecydowanie nie hipsterski, prozaiczny Kękę z Radomia. Świetny numer z jego ostatniej płyty Trzecie Rzeczy. Kękę, jeden z największych talentów, jeśli chodzi o polski rap, jeśli chodzi o takie proste teksty, ale trafiające w punkt. I teraz właśnie, żeby jeszcze poszerzyć to spektrum różnego sposobu rapowania, zagram Bisza, który pisze zupełnie inaczej niż Kękę, a jednak też Urzekę też jest zdecydowanie czołówką polskich tekściarzy hip-hopowych. Nagranie pochodzi z producenckiej płyty Shopsa. To był rok 2013 i płyta Good Life. I osobiście wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych tekstów Bisza w jego karierze. Nazywa się Bezpańskie Psy. Posłuchajcie. Schroniska bloków, nigdzie indziej nikt nie chce nas. Daj mi drugie życie, zaprzepaszczę je tu jeszcze raz. Jeśli nie mogę tutaj żyć po swojemu, wolę zgnić po swojemu, pieprząc wyścig do chlebu. Gdybyś dał mi milion dolców na rok, to za rok tu zobaczyłbyś mnie w tym samym miejscu wśród tych samych ziomków. Raj jest tuż za rogiem, na rogu stanął czas. Błądzimy z powierzch pony losu, uciskają kark. Na pyskach tylko uśmiech drwiny, gdy za hajs próbują kupić szczęście biedne, smutne syny. My coś jak płaszcz, iż pada kaptur i cięty język. Wszyscy za jednym, jeden za wszystkich, wieczne więzy we krwi. Szczyle idą w hardcore, mnie już nic nie dziwi. Frajerów czuć na kilometr, uważaj na tych prawdziwych. Przez czarne noce i niejasne dni szukamy domu, my bezpańskie psy. Bo tu nie ma dla nas nic oprócz powolnego wyniszczenia naszych organizmów, naszych snów znaczenia, naszych żyć jak iskry, jak mgnienie oka. Każdy nasz zryw, by nie zgnić w tych okowach. Nie ma żaden Bóg w planach zmiany przeznaczenia dla tych psów. Bez przyszłości, przeszłości, imienia, tylko ból. Tylko gól rośnie z wyrzutów sumienia, że tak łatwo daliśmy pogrzebać marzenia. Póki co żyć to znaczy dla nas szukać, znaczy dla nas pukać do zatrzaśniętych bram jak bezpańskie psy. Wciąż włóczymy się przez czas, uczymy się przetrwać, mając tylko siebie. Jesteśmy sami, nawet gdy kochamy i kochają nas. I tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas. Zasusza muszę skrzydła beznamiętny pająk czas. I to nie słabość, ale jakby brakowało nam poczucia sensu. W naszych oczach widzą autostradę na dno. Zatracone młode dusze tańczą pojedne na tango. Zgubione złote runo, widmowy statek cargo. Dryfuje pod banderą, strupią czaszką przez to bagno. Jak jesteś sam ze wszystkim, zaczynasz grać na wszystko. Nikomu niepotrzebny, ty nie podejdź za blisko. Jak pies, który był bity, kiedy zobaczy rękę. Nawet jeśli chcesz pomóc, najpierw złapą karetkę. Na starcie liść w ryj do automatu. Żeby w ogóle zacząć żyć, musisz wyjść za to, by ocalić swoje szanse w cień i nie skończyć tu bez pańskim psem. Bo tu nie ma dla nas nic oprócz powolnego wyniszczenia naszych organizmów, naszych snów znaczenia, naszych żyć jak iskry, jak mgnienie oka. Każdy nasz zryw, by nie zgnić w tych okowach. Nie ma żaden Bóg w planach zmiany przeznaczenia dla tych psów. Bez przyszłości, przeszłości, imienia, tylko ból, tylko gór rośnie z wyrzutów sumienia, że tak łatwo daliśmy pogrzebać tu. Bo tu nie ma dla nas nic oprócz powolnego wyniszczenia naszych organizmów, naszych snów znaczenia, naszych żyć jak iskry, jak mgnienie oka. Każdy nasz zryw, by nie zgnić w tych okowach. Nie ma żaden Bóg w planach zmiany przeznaczenia dla tych psów. Bez przyszłości, przeszłości, imienia, tylko ból, tylko gór rośnie z wyrzutów sumienia, że tak łatwo daliśmy pogrzebać tu marzenia. Niby klasyczna tematyka hip-hopowa o ciężkim życiu w blokach, ale ugryziona Nomen omen ugryziona zupełnie inaczej, utwór Bezpańskie psy i jeden z lepszych tekstów, jak wspominałem, w karierze Bisza. Nie wiem, czy on sam by się z tym zgodził. Teraz parę słów o składzie Loop Troop Rockers. Jest to szwedzki zespół, bardzo popularny w całej Europie i też w Polsce wielokrotnie występował u nas, ma też wielu fanów. Teraz zespół ten świętuje 25-lecie, jak ten czas szybko zleciał. I z okazji tego 25-lecia Loop Troop Rockers postanowili urządzić taką akcję 25 utworów na 25 lat. I teraz co tydzień, w każdy piątek pojawia się jeden premierowy utwór i tak będzie się działo właśnie przez najbliższych 25 tygodni. Dwa utwory do tej pory się ukazały, można w każdy piątek szukać tego na różnych kanałach zespołu Loop Troop Rockers, a ja teraz wam zaprezentuję pierwszy z tych utworów, który się ukazał, City Camo. Watch out, watch out, hitty kitty come. Watch out, the city come. Watch out, watch out, hitty kitty come. Watch out, when the city come. Watch out, yeah, yeah. Watch out, hitty kitty come. Watch out, watch out. Big city camouflage, we all playing our parts, knowing our roles, stacking the cards, cooking the books, looking away. Ain't no halfway crooks, no, we're all in the game. It's all in the game. The rules apply to most of us. Some are bigger fish to fry. They can rewrite the laws if there's money to be made. No white collar crime if shareholders get paid. Others stay low, keep their guard up, ducking we smart up. Cortex everything, fearing what we part of. 'Cause whoever gets left behind, it's a mirror for the world. It's only a matter of time. So you better watch out. Yeah, yeah. Watch out, hitty kitty come. Watch out. Deep in the jungle, the concrete safe house. Chameleon gang when the snake's out. True entrepreneurs, we don't waste time in the zoo dodging fools and fake smiles. We're not one of those products they're selling. Don't need no truth serum, we're lie repelling. Free passage, full clearance. The city's our green screen, we're transparent. See the camo, see the cameras. Cold-blooded mammals, see the city as a canvas. So we man up, in an ambush. Hand-picked team, we ain't fucking with no randoms. So be phantoms in the shadows. People being themselves, hanging from the gallows. See your value through the barrel. Receiving in tight grip round the handle. Watch out. Watch out, hitty kitty come. Watch out. Ha. When the city come. Watch out. Yeah. Watch out, hitty kitty come. Watch out. We gotta show true colors to be really brave. You don't have to wear that mask to cover your face. Make your tears fall, flash your crooked teeth. We should stand out from the crowd, hearts on our sleeves. On our sleeves. Watch out, hitty kitty come. Watch out. The wax cabinet. Loop Troop Rockers, City Camo, 25 lat mija, a Loop Troop dalej hołduje klasycznemu brzmieniu, tak by, tak właśnie to nagranie brzmi, a skoro mówimy o tym 25-leciu, to dobra jest to okazja, żeby wspomnieć coś jeszcze z dyskografii tego legendarnego szwedzkiego składu. Moim numerem jeden w ich dyskografii na zawsze pozostanie płyta The Struggle Continues, no i oczywiście utwór Bandit Queen. Właściwie jest to solowe nagranie promo, tylko on rapuje w tym utworze, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że promo to zdecydowany lider tego składu, najlepszy raper w gronie Loop Troop Rockers. A Bandit Queen, no co można powiedzieć o tym utworze? Niewiele jest love songów, które zaczynają się od wtargnięcia policji, a tak jest właśnie w tym nagraniu. Posłuchajcie Bandit Queen. Where are you? Hey, yo, bust it. When the police come. some, yo, she ready for whatever. Never talk to the cops, cause she got her mind together. A down to earth, mother earth, living at the speed of light. She don't need a ring to be my wife, a truly independent woman, not a destiny's child. Not depending on money or fashion to have style. She got enough style, rough style, diamond in the rough. Not a dime piece in the back, she a diamond in the front. Seat by my side, ready to ride, with a smile on her face when she let me inside. What is this? I need a gangster bitch, I need love, I need a ride or die bitch. None of the above, I need a terrorist chick, taking care of this dick. Ain't nothing superficial like marriage and shit. A truly holy matrimony, she my homie. I forget about this evil world when she hold me. She love love like I do, come on. She need sex like I do. She love freedom like I do, freedom. She need music like I do, and yo, I need a bandit queen, a bandit queen, a real woman that could bring out the man in me. I said a bandit queen, what? A bandit queen, independent enough so she can handle me. Hey yo, a bandit queen, yes, a bandit queen. She the mother of humanity. I need a bandit queen, a bandit queen. She look good, but she not in the vanity. I need a riot girl, not a violent girl, but one that knows how to defend herself when they try to quiet her in this man-made era of gang rapes and terror, where most men can't face the mirror. She overcome cause she positive. She live in love and she love to live. She love to give and love to take. She don't compete cause she above the fake. She don't deal with no silly silicone. Even when I'm not with her, I don't really feel alone, cause there's a metaphysical bond between us, strong as my penis, want the Venus. I need the buts and no maybes, yeah. I see some ladies tonight that should be having my babies. You know what I mean? Wanna roll with my team? Well, you know what I need. I need a bandit queen, a bandit queen, independent enough so she can handle me. I said a bandit queen, what? A bandit queen, a real woman that could bring out the man in me. Ayo, a bandit queen, where are you? She look good, but she not in the vanity. I need a bandit queen, a bandit queen, yeah. The mother of humanity, yeah. I need a bandit queen. But man, it seems that the whole world is living in some candy dream. They want a plastic screen, not flesh and blood. They want some bad machine, not blessed love. They stressed enough for ulcers and blood clots, gray hairs and gray fears or whatnot. I feel alone in this cold world, but out of 5 billion people, this should be a soul girl, my soulmate, not afraid to hold weight. Baby, you're so food, I love it homemade. The way you stir it up, I ain't coming home late. Recipe is so tasty. Give me the whole plate. Come on. Give me the whole plate. Come on. She love love like I do. Blessed love. She needs sex like I do. Uh-huh. She love freedom like I do. Freedom. She need music like I do. Come on. I need a bandit queen. A bandit queen. Independent enough so she can handle me. I said a bandit queen. A bandit. A real woman that could bring out the man in me. I need a bandit queen. Where are you? Hey, she ain't living in no fantasy. I need a bandit queen. Yo, a bandit queen. Yes, pulling me in like gravity. I need a bandit queen. Where are you? Nature is a mother. and life is a bitch, I am convinced. God coming, she just taking her time. God coming, she just taking her time. Hey, God coming, she just taking her time. God coming, she just taking her time. Man, time, baby. I get the feeling that you only playing hard to get, 'cause you ain't forget how much I love a challenge. I know we were divided to restore the balance. Hope I still get you wet while you bending over backwards, watching over me in ecstasy, expecting me. Your number is 6 and 50, interestingly. I hope you're still blue with golden ovaries on your tippy toes for me, just how you're supposed to be. They spoke of us in Cairo quite some time ago, how these Adamans adapt to this, it's incredible. They love to go to sleep, but hate to be awake. Treat the eye of Horus as if it's just a symbol. Unattainable, they read the wrong rites. They see the signs, but ain't see what the signs are. But luckily, love is the only law. Love is the only. Yeah, I was coming through the mail, fishing for a fee to be my female ASAP. Yeah, nature is a mother, and life is a bitch. I am convinced. Yeah, God coming, she's just taking her time. God coming, she's just taking her time. Yeah. God coming, she's just taking her time. God coming, she's just taking her time. Take your time, baby. Love, yeah, love. 'Cause all my thoughts are lavender and pastel green, and you the only one that know what I mean. You know what I mean. And they say our separation was sacrificial and all, but I'm in all. These hybrids getting high, but they don't get it at all. The pain of division is nothing. The joy of disillusion is all, but all in all, man. I know you were my scarlet woman. Like to say you everything but nothing. Yeah, but you're nothing but my everything. How shall I explain? Hey, man. See, I was coming through the mail, fishing for a fee to be my female ASAP. Yeah. Nature is a mother, and life is a bitch, I am convinced, yeah. God coming, she's just taking her time. God coming, she's just taking her time. Yeah. God coming, she's just taking her time. God coming, she's just taking her time. Take your time, baby. Forget about the queen. Queens, we are not in back. Understand we are his back. And when he puts the ark in your back, understand that we took him to heaven where those golden arcs are at. Golden as sun drops, queen. When he looks in your eyes, you show him where the stars are at. And your beautiful, beautiful darkness. And in return, he replies that, girl, I'll be your knight in shining armor. 'Cause you're my heart, queen. And lying on his chest, our hearts beatbox. And you and I, queens, we remind him that he can be all eyes. 'Cause we are gods, and God is queen, and God is love. And love stays above all. Heaven, stars, queen, God. Love, love, yeah, love, love, love, love is the law, love is the only law, love, love, love, love. Hey, hey, yo, Billy, Mimi, remember that chick you bought by the studio? You thought love. That was your woman, ain't your woman, she's soul's woman. Yeah. It's love, though, B, it's love. Yeah. było Bandit Queen, więc postanowiłem jeszcze coś w temacie męsko-damskim zagrać, ale coś znacznie nowszego z płyty Do What Do Wild Absola, zeszłoroczny album, gościnnie Mac Miller i Rhapsody pojawiają się w nagraniu The Low. No i właśnie jej mogliście teraz usłyszeć, bardzo przyjemna rzecz. Absol to oczywiście raper związany z ekipą Black Hippie i z wytwórnią TDE, jedną z najciekawszych obecnie, jeśli chodzi o czarną muzykę, o muzykę hip-hopową. Tydzień temu zacząłem temat polskich raperów, nie, przepraszam, bo dwa tygodnie temu zacząłem temat polskich raperów grających na żywo, ale nie zdążyłem go wówczas skończyć. Wspominałem o tym, że Ostry realizuje projekt z MTV Unplugged. Grałem coś z płyty Pół życia na żywo Tedego i Ser Micha, która to płyta została zrealizowana podczas koncertu w Stodole, ale warto też wspomnieć, że widać generalnie profesjonalizację sceny w tej materii. To już nie tylko raper, kolega dokrzykujący końcówki wersów i DJ Serato. Nie tak wygląda skład koncertowy raperów, ale coraz częściej to jest żywy band i naprawdę profesjonalna aranżacja. Mes jeździ teraz na koncerty z bandem Wona. Miał długi czas taki epizod, że jeździł z zespołem The Pimps, także trochę to się wszystko zmienia. Tede i Ser Mich, jeszcze jedno nagranie z tej ich nowej płyty. Ostatnio grałem jeden ze starszych utworów, czyli Wielkie Yo w koncertowej aranżacji, a teraz jedno z nowszych nagrań, Captain Jack, z ostatniego albumu Tedego i Ser Micha, który ukazał się w zeszłym roku. A teraz możecie zobaczyć, jak brzmi on w wersji zaaranżowanej na instrumenty. To jest jak fajny sen, odkąd grałem w T.I.N. Ile deptałem scen i estrad. Przeżyć dla vida loca chcę, taki mam cel. Chcę przeżyć życie, okej, okay, ekstra. Opowiem ci coś next time, ey. Bo mój hip-hop przecież w moich wersach jest. A dziś to bardziej mercydełek swag. Niedzielę na dwudziestkach tarzam S-class. I myślę, że to sens ma dziś. Ktoś miał potencjał i w ten czas się zeszmacił. Zamienili komuś miejsca z nim. Hej, dobra, to się tak nie wkręcaj. Ty, teraz to pojmę relaks. Odbija się droga afera, Rockafera. Sypie się, mam nas, nie będę mera. A wczoraj dla nas był meg melasz. Ej, pozdrówki dla wszystkich tu. Pozdrówki dla wszystkich przed. Uściski rapi dziewczyn szek. Pozdrówki dla wszystkich tu. Pozdrówki dla wszystkich przed. Uściski rapi dziewczyn szek. Mówię do siebie w lusterku. Zrobiłem to dla ciebie, weź nie dziękuj mi, ej. Choć masz za sobą ciężkie chwile, dobrze wiesz, że będzie jeszcze milej. Chwilę jest, że mile latam ziom dziś, byle gdzie wpadam, chatam ziomki i bite piątki. I wiem, co sądzić na temat ich prawdziwości. Mówiłem, daj rock mi. Brałem moment, wszyscy zmokli wczoraj. Pewno będą chodzić plotki o nas. No i super, jest drogo, mogą gadać. Stary numer, no bo znowu kupisz szampana. Weź się poczęstuj, nektar zwycięzców. Jak byłaś na miejscu, to baną kochana. Bo życie to autobana. Dziś to ci się tam merawa na 20. Pozdrówki dla wszystkich tu. Pozdrówki dla wszystkich przed. Uściski dla tych dziewczyn szek. Pozdrówki dla wszystkich. Pozdrówki dla wszystkich przed. Uściski dla tych dziewczyn szek. Jack. Hey yo, Captain Jack. Mówię, ey yo, Captain Jack. Ey yo, Captain Jack. Yes, ey yo, Captain Jack. Ey yo, Captain Jack. Ey yo, Captain Jack. Welcome to Jay-Z's poetry reading. heart. Who goes there? Do this, do this. It was the winter. It was cold. It was the cold winter. Welcome, ladies and gentlemen, once again, as if we never left. SimTV Unplugged. I'll be your host this evening. I go by a couple of names. Some people, they call me a lot of names, a couple to my face, you know. Sometimes they call me Jay-Z. Sometimes they call me Jigga. Sometimes they call me Young Ho. Iceberg. Tonight I'm... You gotta love that, man. I got the most incredible Roots band with me tonight, y'all. It's a beautiful thing. Welcome, everybody, to the eighth wonder of the world. The flow of the century. Oh, it's timeless. Oh! We don't thank everybody for coming out. You could have been anywhere in the world, but you're here with me. I appreciate that. Let's rock. H to the Izzo, V to the Izzo. For Shizumanes who used to dribble down at VA. Was hurting them in the home of the Turpins. Got a third chief for them. Plus if they were short with cheese, I would work with them. I boarded weed, got rid of that dirt for them. Wasn't born hustlers, I was birthing them. H to the Izzo, V to the Izzo. For Sheezy, my knees, he keep my arms so breezy. Can't leave rap alone, the game needs me. Haters want me clap that chrome, it ain't easy. Cops wanna knock me, DA wanna box me in. But somehow I beat them charges like Rocky. H to the Izzo, V to the Izzo. Still not guilty. He who does not feel me is not real to me. Therefore he doesn't exist. So poof. H to the Izzo, V to the Izzo. For Shizzle Mana Zoo used to dribble down at VA. H-O-V-A. That's the anthem. Get your damn hands up. H to the Izzo, V to the Izzo. Still not guilty. Y'all got to feel me. H to the Izzo, V to the Izzo. That's the anthem. Get your damn hands up. I do this for my culture. To let them know what your boy look like when you're boiling that roaster. Show them how to move in the room full of vultures. Industry shady, you need to be taking over. Label owners hate me, I'm raising the status quo up. I'm overcharging labels for what they did to the co-curse. Pay us like you owe us for all the years that you hold us. We can talk, but money talk, let's talk more bucks. H to the Izzo, B to the Izzo. Which is the one who used to dribble down at VA. H-O-B-A. That's the anthem, get your damn hands up. H to the Izzo, B to the Izzo. Which is the one who used to dribble down at VA. H-O-B-A. That's the anthem, get your damn hands up. Hope is back, life story told through rap. They acting like I sold you crack, like I told you sell drugs. No, hope did that, so hopefully you want to go through that. I was raised in the projects, roaches and rats. Smokers out back, selling their mama sofa. Lookouts on the corner, focus on the ab. Ladies in the window, focus on the kinfo. Me under a lamppost, while I got my hand closed. That's in my palm, watching the long arm of the law. Do you know I've seen it all before? I seen hoop dreams deflate like a true fiend's weight. To try, to fail, the two things I hate. Succeed in this rap game, the two things that's great. H-O-B-A. Yeah! H to the Izzo, B to the Izzo. For Shizzle Mana Zoo used to dribble down at VA. H-O-B-A. That's the anthem, get your damn hands up. H to the Izzo, B to the Izzo. For Shizzle Mana Zoo used to dribble down at VA. H-O-B-A. That's the anthem, get your damn hands up. H-O-B-A. For Shizzle Mana Zoo used to dribble down at VA. H-O-B-A. That's the anthem, get your damn hands up. H-O-B-A. For Shizzle Mana Zoo used to dribble down at VA. H-O-B-A. For Shizzle Mana Zoo, keep my arms so breezy. A to już był Jay-Z i nagranie Izzo z MTV Unplugged. W dziedzinie rapowych koncertówek definitywnie numer jeden. To był Jay-Z tuż po wydaniu albumu Blueprint, jego najlepszego albumu w dorobku. Jako muzycy, którzy tam grali, zespół The Roots, najlepszy koncertowy hip-hopowy zespół świata, gościnnie, wokalnie pojawiła się tam m.in. Mary J. Blige, czy pojawił się też Pharrell. No po prostu to nie mogło się nie udać i nie stało się tak. To jest po prostu najlepsza płyta, jeśli chodzi o koncertowe albumy hip-hopowe, chociaż też dużej konkurencji nie ma. Teraz nie mogę sobie tak szybko przypomnieć jakichś ciekawych innych albumów w tej konwencji. No dobrze, ale zostaniemy na chwilę przy koncertach jeszcze. Przypominam, że w tym roku na Hip Hop Campie znowu zobaczycie armię polskich wykonawców. To jest taka tradycja, że mimo, że ten festiwal odbywa się w Czechach, to i tak zawsze mnóstwo fanów przyjeżdża tam z Polski. W związku z tym też line-upie mrowi się od polskich raperów. Dwa Sławy. Jeden z ciekawiej występujących polskich składów na żywo. Oni trzymają się tej zasady, raperzy i DJ, ale dzięki świetnemu kontaktowi z publiką i też wzajemnej interakcji te koncerty są naprawdę świetne, momentami mocno stand-upowe wręcz. No i właśnie oni dołączyli do line-upu Hip Hop Campu w tym roku. W związku z tym nagranie Dwóch Sławów mogłoby się wydawać z ich ostatniej płyty tegorocznego albumu Dandys Flow. Zdaniem wielu krytyków to najlepszy tekst na tej płycie. To nie tak jak myśli, tylko ci się wydaje. Oszukują wszyscy, nawet byle frajer. Chodzisz na zumbę dwa razy w tygodniu, a ręce łatę, brak dalej wyników. Twoje idolki z YouTube'a nie zrobiły formy na liściach i aerobiku. Twoi idole, chłopaku, nie robią przyrostu przez kreatynę. Wszyscy biją teść, może zadzwonisz na niebieską linię. Ona no make-up, ładniejsza od ciebie i wnerwia cię to. Nie wiem, czy ona woke up like this. Wiem, że ty didn't wake up at all. Podrabiane cycki usta, nie ufaj tej kobiecości. Nawet wampir zbyt to miarzuca na nie cień wątpliwości. Ach, ta młoda para, obrączka na jego dłoni wciąż błyszczy. Trochę zastanawia, że pasuje kształtem do jej opuchlizny. W social media podróże, melanże, piękne blogi, a z ich biografii jest kolos na anestezjologii. Przednia kamera, on szczerość odpada. Jestem miara, mówię nara, kiedy mówią to prawda. Myślałeś, że wiesz, ale my wiemy, że źle myślałeś. Że coś na stałe, że ktoś nie kłamie. Tylko ci się wydaje, tylko ci się wydaje. Tylko ci się wydaje, tylko ci się wydaje. Mówimy jak jest, a ty mów dalej, że wszystko fajnie. Że tak naprawdę, że nie inaczej. Tylko ci się wydaje, tylko ci się wydaje. Tylko ci się wydaje, tylko ci się wydaje. 15 lat przeszło, tylko zabawa. A dzisiaj siedzimy w embryo, tak by się mogło wydawać. Wiem, że słyszałaś płyty, no i pozornie cieszy się. Ale te trasy mnie już wypaliły, jego, mnie i DPF. No i ta pani menadżer, zawsze skuteczna i sukces ją kocha. I taka silna, taka niezależna i podobno zbiera na drugiego kota. I bezrobotni biznesmeni, co chcieli z firmą swoją ruszyć. Co z tego, że dzisiaj szef już nie dzwoni, jak siedzą i grają w Call of Duty. Pewny siebie przy twarzy, do domu chce brać dwie dupy. Trójkąt jest tak zagubiony, że życie musiało mu dać bermudzki. Znajomi politolodzy, poznam różnych ludzi. Bardziej obchodzą ich multisporty niż multikulti. Znajomi raperzy dostają ciuchy od odzieżówek, a potem mają więcej pozytywów na Allegro niż YouTube. Pozornie hajs się zgadza, ale on jeszcze nie wie o czymś, o tym, że zaraz kobieta w sklepie będzie mu wisieć jeden grosik. Myślałeś, że wiesz, ale my wiemy, że źle myślałeś. Że coś na stało, że ktoś nie kłamie. Tylko ci się wydaje, tylko ci się wydaje. Tylko ci się wydaje, tylko ci się wydaje. Mówimy jak jest, a ty mów dalej, że wszystko fajnie. Że tak naprawdę, że nie inaczej. Tylko ci się wydaje, tylko ci się wydaje. Tylko ci się wydaje, tylko ci się wydaje. Wiesz, ale my wiemy, że się myślałeś. Że coś nastało, że coś nie kłamie.

Fox News wanna use my name for percentage. My latest news is my niece, she worth living. See me on the TV and scream, that's Uncle Kendrick. Yeah, that's the business. Somebody tell Gerardo this nigga got some ambition. I'm not a politician, I'm not about a religion. I'm an Israelite, don't call me black no more. That word is only a color, it ain't facts no more. My cousin Carl, Duckworth said no my words. And Deuteronomy say that we all been cursed. I know he walks the earth, but it's money to get, bitches to hit, yeah. Zeros to flip, temptation is, yeah. First on my list, I can't resist, yeah. Everyone together now, know that we forever buzzing. Radars is buzzing, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Buzzing. Radars is buzzing, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Kendrick Lamar, kiedy pierwszy raz prezentowałem nowy album rapera z Compton, mówiłem o takiej ciekawej teorii, że niby ma ukazać się lada moment kolejna płyta Kendricka, że on tak ukrył taką informację w kilku swoich tekstach i w mediach społecznościowych. W końcu okazało się, że to tylko plotka, ale pojawiła się nowa teoria, nowa wersja właściwie tej samej teorii, że de facto mamy do czynienia z dwoma płytami, że płytę Damn, jeżeli słucha, można słuchać od przodu i od końca i wtedy ma dwa różne przesłania, dwa różne obrazy rzeczywistości, ponieważ kiedy słuchamy płyty Damn od początku, to zaczynamy od śmierci Kendricka, agresywnych numerów takich jak DNA, a w miarę jak płyta się rozkręca, idzie coraz dalej, to przekaz staje się coraz bardziej stonowany i kończymy odsłuch w takim uczuciu spokoju. I jeżeli byśmy odwrócili sposób słuchania tej płyty, to okazałoby się, że mamy inny obraz rzeczywistości. Zamiast takiego uspokajania się, to pogrążamy się w chaosie. I miałoby to być tak, że Kendrick mówi nam, że mamy właśnie dwie takie drogi w życiu i od nas zależy, którą pójdziemy. Oczywiście to jest jakaś tam tylko teoria i wydaje mi się, że dookoła Kendricka powstaje ich bardzo dużo. Nawet ostatnio widziałem taki mem, że kiedy Kendrick mówi high, to co tak naprawdę chcę przez to powiedzieć, czyli taki mem trochę naśmiewający się z takich ciągłych nadinterpretacji, dosyć prostych często wersów Kendricka Lamara. No ale tak to już jest z raperami, artystami, którzy przemawiają do wyobraźni tłumów, że każdy doszukuje się tam czegoś więcej niż czasami zostało napisane czy powiedziane. Ja już do powiedzenia dzisiaj nie mam nic więcej, żegnam się z wami, do usłyszenia za tydzień, a na koniec zostawiam was z bardzo ciepłym nagraniem, też na uspokojenie, jak końcówka płyty Kendricka. Młody wokalista Khalid wypuścił właśnie album American Teen i singiel z tej płyty już trochę ma, ale jest genialny i chciałem go zagrać. Location, posłuchajcie. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me. This is new to you. Initially, I didn't wanna fall, but you gathered my attention. It was all for you. So don't take advantage. Don't leave my heart damaged. To understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location? Let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't